Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy o sprawie ułaskawienia byłego szefa CBA. Prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. W serwisie też ważne informacje z Brukseli dla polskich przewoźników i początek zgrupowania narodowej reprezentacji przed meczem z Rumunią. Na początek stanowisko Sądu Najwyższego, który badał, czy prezydent Andrzej Duda miał prawo ułaskawić byłego szefa CBA nieprawomocnie skazanego za nielegalne działania CBA w aferze gruntowej. Sędziowie orzekli, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. Sędzia Jarosław Matras stwierdził, że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, obecnie minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik w 2015 roku zostali skazani na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Na kary po 2,5 roku skazano byłych członków kierownictwa biura. Wszyscy odwołali się od wyroków, ale sąd nie zdążył rozpoznać apelacji, ponieważ w listopadzie tego samego roku Andrzej Duda ułaskawił całą czwórkę, umarzając postępowanie sądowe. Był to precedens. Nigdy wcześniej prezydent nie zastosował prawa łaski przed prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Ewa Kopacz zakończyła składanie zeznań w sprawie katastrofy smoleńskiej. Przed budynkiem prokuratury jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Czy wiadomo coś więcej o tym przesłuchaniu? Tak, to przesłuchanie właśnie się zakończyło. Ewa Kopacz przed chwilą wyszła z gmachu prokuratury. Była premier powiedziała, że stawiła się na przesłuchanie jak każdy obywatel. Na koniec rozmowy prokurator poczęstował mnie po 4 godzinach wodą. Tak skarżyła się Ewa Kopacz. Dodała, że nie może zdradzić szczegółów przesłuchania, bo została pouczona przez prokuratorów, że po prostu o tym nie można mówić pod groźbą ukarania. A więc o tym, o czym mówiono za zamkniętymi drzwiami, możemy się tylko domyślać w kontekście ujawnionych w mediach w ostatnich dniach informacji o wynikach ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Okazało się, że w trumnie dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych generała Bronisława Kwiatkowskiego znaleziono też szczątki innych ofiar katastrofy, a wczoraj prokuratura potwierdziła, że podobnie było w przypadku trumny dowódcy wojsk specjalnych generała Włodzimierza Potasińskiego. Była premier przed wejściem do prokuratury opublikowała na portalu społecznościowym oświadczenie, w którym wskazała, że po katastrofie smoleńskiej poleciała do Moskwy, bo chciała w tych bardzo trudnych chwilach zaopiekować się rodzinami ofiar katastrofy. Dodała, że sekcję zwłok, ekshumacji i inne czynności zarządza prokurator. Nie jestem i nie byłem prokuratorem. Tak napisała na portalu społecznościowym Ewa Kopacz. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Niekorzystna decyzja Komisji Europejskiej dla polskich przewoźników. Chodzi o regulacje dotyczące delegowania pracowników i obejmowania ich płacą minimalną w całej Unii. Potwierdziły się nieoficjalne informacje Polskiego Radia, że Komisja chce traktować kierowców jako pracowników delegowanych po 3 dniach od przekroczenia granicy. To wiąże się z wyższymi kosztami i biurokratycznymi wymogami. Dzielnica dyplomatyczna w Kabulu zaatakowana przez terrorystów. W wybuchu samochodu pułapki zginęło co najmniej 80 osób, 350 jest rannych. Ofiary to głównie afgańscy cywile. Niemieckie MSZ podało, że kilku pracowników ambasady zostało lekko rannych. Nikt nie przyznał się do ataku. Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że to kolejny już krwawy zamach w ostatnim czasie. W ostatnich miesiącach doszło do kilku bardzo dużych zamachów, które zarówno były wymierzone w siły koalicji, doszło do zamachu na konwój NATO, doszło do zamachu na bazę sił afgańskich, ale doszło też do zamachu na szyicki meczet czy na szpital. 16 lat od początku interwencji wojsk sprzymierzonych w Afganistanie talibowie kontrolują 1/3 kraju. Działają też dżihadyści tzw. państwa islamskiego. Z każdym rokiem przybywa rannych wśród cywilów. Jak tłumaczy Trójce były ambasador Polski w Afganistanie, Piotr Łukasiewicz, sytuacja w kraju jest trudna. Jest to pewnego rodzaju, rzekłbym, śmiertelna stabilizacja tego kraju. To znaczy sytuacja się pogarsza, ale wciąż utrzymywany jest mimo wszystko pewien balans, że to nie przechyla się ani w stronę klęski, ani w stronę zwycięstwa. Po ataku w Kabulu niemieckie MSZ zdecydowało o wstrzymaniu deportacji grupy nielegalnych imigrantów z Afganistanu do ich ojczyzny. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do kolejnego meczu eliminacji Mistrzostw Świata. 10 czerwca zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Piłkarze docierają do hotelu w Wawrze. O szczegółach Adam Malecki.

Wiele powodów jest, żeby słuchać zespołu Dżem. Wiem, z innego zupełnie dzisiaj pojawi się w muzycznej poczcie UKF u Tomka Żądy, z innego pojawia się chwilę później w Tonacji. Ja odszukałem w swoich notatkach, że to dziś premiera płyty, a właściwie kasety, wtedy nie było jeszcze płyty, była kaseta. Kaseta, która się nazywała Dżem. Kiedy to było? W 1985 roku. 31 maja 85 roku. Ale to nie było pierwsze wydawnictwo zespołu Dżem. Później, gdy ukazało się na płycie, wielokrotnie zresztą, potem na kompaktowych, to już się nazywało Dzień, w którym pękło niebo. A wtedy to po prostu dla nas radość, że to były kolejne ujawnione nagrania zespołu Dżem. Pierwsze, przypomnę młodszym odbiorcom, odtwarzaliśmy w 1981, wtedy, kiedy do nas dotarły. Jeszcze ze studia w Katowicach, ze studia Polskiego Radia. No a potem dzień, w którym pękło niebo, 84 na małej dwuutworowej płytce Tone Pressu. Nie dzisiaj odtworzyłem z płyty kompaktowej, ale tamtą mam i bardzo ją sobie cenię. Dlaczego pojawił się dzisiaj zespół Jam i umowny środowy blues na samym początku? No bo znowu musimy kogoś pożegnać i znowu on odszedł do tej największej orkiestry. Greg Allman, o czym wiedzą Państwo już od kilku dni. Przypomniało mi się, że jak był w Warszawie 10 lat temu, dał bardzo piękny koncert w Stodole, ale nie było tam wiele osób. No, fakty były bardzo, bardzo drogie bilety, ale to no, jeden raz tylko przyjechał i dał koncert ładny. Greg Allman od kilku dni w największej orkiestrze świata. Drodzy Państwo, gdy kończy się audycja w Tonacji Trójki we środę o 15:00, ja zabieram ze sobą troszkę Państwa zamówień adresowanych zwykle Minimax, bo z tej skrzynki korzystam, minimax@polskieradiopisanerazem.pl i od razu zaczynam układać tonację następną. I tak miało być, że dzisiejszą miał rozpocząć, a no właśnie, trochę Dylanem, trochę Hendrixem. No i wyszło tak. Said the joker to the thief, it's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my ear, none of them along the line know what any debt is worth. The thief he kindly spoke, there are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Piękna jest ta płyta Briana Ferry'ego, ta z Dylanem, ale przecież to nie tak, że on w 2007 roku nagle wpadł na pomysł, że on kocha Dylana. Jego pierwsze płyty poza Roxy Music, to przecież były te fantastyczne wersje utworu Boba Dylana. Brian Ferry, wspaniały koncert w niedzielę dał w Polsce, w Krakowie, w Centrum Kongresowym. Wypełniona sala do ostatniego miejsca, bilety wyprzedane wiele, wiele miesięcy temu. No bo Brian Ferry swoją markę ma. A propos, kto był na tym koncercie już o 7 wieczorem, to mógł usłyszeć ten głos. I could feel at the time there was no way of knowing for them least in the night. Who can say where they're blowing? I'm as free as the wind. Fully learning why the sea on the tide has no way of turning. But more than this, well, there's nothing more than. Pani nazywa się Judy Owen i ona otwierała koncert Briana Ferry. Zresztą otwiera na tej trasie ileś koncertów artysty, ale w Polsce otwierała jeden, ten niedzielny krakowski. Judy Owen, ten utwór Ferrego More Than This nagrała, proszę sobie wyobrazić, u niego w studiu. Nie, w Krakowie nie odważyła się zagrać tego utworu. Zagrała go w Warszawie 2 dni wcześniej. Odbył się taki maleńki koncert na niewiele osób i Judy Owen zagrała całą swoją nową płytę. Bardzo prościutki skład. Ona przy fortepianie, wiolonczela, skrzypce, mała perkusja, właściwie nawet nie zestaw perkusyjny. Bardzo zgrabnie to wszystko wyglądało. Mówiłem Państwu kiedyś o rudowłosych kobietach. No, nie wszystkie są rudowłose, ale rudowłosych akurat Judy Owen jest. Rudowłosych kobietach, które ufają mi i dzielą się ze mną i tym samym z Państwem swoją muzyką. Judy Owen podzieliła się utworem, który... No dobrze, nawiążę do tej 50. rocznicy, chociaż nie zupełnie. To jest rok 1969. Ale czy w takiej wersji w ogóle go Państwo kiedykolwiek słyszeli? Is in the seventh house. Jupiter aligns with Mars, and peace will guide the planets. Love will steal the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. The age of Aquarius. Is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, don't you know? Golden living dreams of visions. Age of Aquarius. Ci z Państwa, którzy pamiętają pierwszą wersję tego utworu, jaka do nas dotarła, rok 1969, zespół The Fifth Dimension. Utwór ponadczasowy, bezwzględnie. Ale taka wersja rudowłosej Judy Owen pierwszy raz do nas dociera z tej nowej płyty. Album się nazywa Somebody's Child i ten utwór tytułowo otwiera płytę. Utworów jest 13, Aquarius jest. I on był na krakowskim koncercie Briana Ferry też. Judy go zaśpiewała. Proszę sobie zapamiętać ten 69 rok, dobrze? Bo za chwilkę będzie nam potrzebny, za 5 minut. Teraz jest minuta po wpół do. Przytrzymałem wskazówki zegara, żeby powiedzieć, że gdyby był z nami, to dziś obchodziłby urodziny. Sam początek utworu, ale potem to perkusyjne solo. Kto potrafił tak grać? Kto potrafi dziś? Wtedy mówiono, no, on urodził się i zamiast nóg ma dwie pary kastanietów. prawda? Moby Dick. On zwykle w tych składankach ważnych utworów grupy Led Zeppelin jest pomijany. No bo to takie solo perkusyjne. Jak na ostatniej płycie też, Bonzo's Montreux, to też jest no taki jego utwór, taki utwór bonamoski, jego wyłącznie właściwie. Moby Dick zabrzmiał przed chwilką, a tamten drugi przy następnej okazji może. Mam długą listę utworów, które Państwo by chcieli usłyszeć i sam układam również listę utworów, które bardzo bym chciał Państwu przypomnieć i odtworzyć. Mówiłem o roku 1969, dobrze, za moment. A teraz jeszcze taka refleksja. Gdyby był z nami John Bonham, to dziś obchodziłby zaledwie 69. rocznicę urodzin. I tak mi się skojarzyło obok, bo jak Państwo wiedzą, mam również taki zeszycik z datami urodzin ważnych aktorów. I pomyślałem sobie, gdyby żył Bogumił Kobiela, to dzisiaj miałby urodziny i byłby o rok młodszy co do dnia od Clinta Eastwooda. Clint Eastwood 31 maja 1930, Bogumił Kobiela 31 maja 1931. Rok 1969, co do dnia, co do nocy właściwie, zdarzyło się. No, proszę. Two, one, two, three, four. We'll be right back.

fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Shelter in the middle of the roundabout. A pretty nurse is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Teddy Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim, and then the fireman rushes in. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and eat while back. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban. Tych cudeniek na nowej wersji, czy nowych wersjach Sierżanta Pieprza jest mnóstwo. Nawet na tej podstawowej, bo ja z niej w tej chwili korzystałem, ale przecież jest chociażby wersja czterokompaktowa, gdzie wszystko, co by państwo tylko chcieli. 50 lat, a to brzmi fenomenalnie. No i te pochowane różne utwory. Odpowiadam szybko na dwa pytania. Tak, miałem ze sobą dzisiaj Jealous Guy i miałem odtworzyć, ale niespodzianka, zupełnie inne nagranie zakończy dziś tonację. Natomiast jeżeli chodzi o Alana White'a, czy to on wtedy? Nie, on nie wtedy. Moment, w którym Alan White, perkusista, odebrał telefon, dzień dobry, to mówi John Lennon, czy chciałbyś ze mną zagrać utwór, pojechać na koncert? Nie, to było w zupełnie innej sprawie. Ale może o tym za tydzień państwu opowiem, bo przecież sprawa The Beatles i lat 60. nie zniknie. Nowa płyta, utwór ostatni, a ja już całą słyszałem. That is envious, cold-hearted and devious, greedy, mischievous, global colonial, bloodthirsty, blind, mindless and cheap, focused on borders and slaughter and sheep, burning up books, bulldozing of homes, given to targeted killing with drones, lethal injections, arrest without trial. Monocular vision, gangrene and slime, unction sarcasm, common assault, self-satisfied heroic killers lifted on high. Piracy adverts, acid attacks on women by bullies, perverts and hacks, the rigging of palace and the buying. From the pulpit, rape in the shower, mute, indifferent, feeling no shame, portly, important, leering, deranged. sat in the corner watching TV, deaf to the cries of children in pain, dead to the world, just watching a game, watching endless repeats out of sight, out of mind, silence, indifference, the ultimate crime. But when I met you, that part of me died. Bring me a ball to bathe her feet in. Bring me my final cigarette. Fajens, cudny. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, to była tonacja trójki. Dziękuję. Ciąg dalszy różnych płyt w niedzielę o 22. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Pytają mnie uczestnicy naszej 47. akcji kolarskiej, jak powinno wyglądać sprawozdanie z rowerowej wyprawy. Te prace zadecydują o wyborze zwycięzców konkursu. Nic więc dziwnego, że każdy chce przygotować jak najlepszą relację. Sprawa jest prosta. Zależy nam na sprawozdaniach bardzo osobistych, pokazujących najciekawsze miejsca na trasie. Cenimy sobie opisy waszych rajdowych przeżyć. To nie mogą być tylko dane z encyklopedii. Zwycięzcy pojadą w tym roku na wyprawę do Włoch na szlaki Riwiery Adriatyckiej. Sprawozdania już możecie przesyłać. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. To tyle o konkursie. Pora na podpowiedzi naszej trójkowej przewodniczki Grażyny Orłowskiej. Zachęca dziś do odwiedzenia okolic Raciborza. To w ogóle bardzo ciekawe miasto, a i okolice obfitują wiele atrakcyjnych miejsc. W samym mieście istnieje około 30 km ścieżek rowerowych, natomiast poza miasto wyprowadzają liczne szlaki. Te ścieżki rowerowe to prowadzą bardzo ciekawymi miejscami wzdłuż Odry, wzdłuż kanału Ulga. Natomiast szlaki prowadzą do obiektów przyrodniczych i w pobliżu miasta jest las Obory. Obora kojarzy się najczęściej z trzodą chlewną, natomiast dawniej obora oznaczała również zwierzyniec, bo trzeba wiedzieć, że istniało księstwo raciborskie i tutejsi władcy posiadali taki las, w którym mogli polować. W tym lesie znajduje się również arboretum Bramy Morawskiej, a tam zaczarowany ogród, a w nim labirynt, którym warto powędrować. Częściowo w granicach miasta jest drugi obiekt przyrodniczy, rezerwat przyrody Łęszczok, do którego również prowadzi i ta ścieżka, i szlak rowerowy. Nieco dalej od miasta znajduje się słynne opactwo cystersów z zespołem klasztornym w otoczeniu pięknego parku i ogromnego kompleksu leśnego. Na południe wiodą natomiast szlaki do miejscowości znajdujących się w pobliżu granicy z Czechami. To są Chałupki, Krzanowice, Tworkowo i Krzyżanowice. Tam też ciekawe miejsca, dawne pałace. W samym mieście na pewno warto troszkę dłużej pobyć, żeby zwiedzić to, co ocalało ze zniszczeń wojennych, dlatego że Racibórz jest najstarszym miastem na Górnym Śląsku. Na rynku znajduje się prawie 300-letnia kolumna maryjna. Zachowały się mury dwóch kościołów, kościół Farny i kościół świętego Jakuba, dawny dominikański. A po drugiej stronie Odry zamek i kaplica książęca, uznawana za perłę górnośląskiego gotyku, ostatnio odrestaurowana. Są też obiekty, w których można odpocząć, i ciekawe muzeum, gdzie dwa bardzo interesujące eksponaty, mumia, oryginalna mumia egipska i dwie strony starej księgi liturgicznej, które zostały odzyskane w 2005 roku. Także kto wybierze się na wycieczkę rowerową w okolice Raciborza, na pewno nie będzie żałować. Zapraszamy